أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. خطابات بياني دل بني إسرائيل تا مخ کی دری خطابات بیان شول. دی دو آیاتونو کی اللہ تعالیٰ سلورم خطاب ذکر کئی بنی اسرائیل تا، او دی خطاب کی ترقی دا پا ذکر دا خفاظتونو داغی کی چاغی تکذیب ددیو دی او تکذیب ددیو دی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او قتل ددیو دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درا، نو دا مخکې نه دا ترقی شوله. د دو آیتونو کې د غسلورم خطاب بیانی رب دری آیت د ما قول سره دا دی، مخکې آیتونو کې د دیو قتل ذکر شو په خپل مینځ کې، نو دی آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي د دیو قتل د انبیاء علیه صلوات السلام له، لکه سرنګی چې دا یهودیان فسادیان خلق دی چې یو بل خپل منځ کې وجنی، نو د دیو دا فساد دومره خور شوی دی او عام شوی دی چې دیو انبیاء علیه صلوات السلام هم قتلی هغه هم نه پرېږدي. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ورکړی دی مونږه موسی علیه السلام ته کتاب. دا ټولو مفسرینو په دې کې اتفاق دی چې دا کتاب نه مراد تورات دی. یقیناً ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب و کتاب تورات. شیخ ولی اللہ کابل گرامی شہید رحمہ اللہ تعالی اغیب دا کتاب مانا کولا، ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، یقیناً ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تا لکل قانون دا جوند تیرولو. الکتاب کتاب دا جوند تیرولو قانونی کنا اللہ تعالی را لیگی، او مراد د دینه تورات دی، هغه وحی چې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی و او د هغې حکومت په هغې باندې چلېده، د هغې د ژوند د تیرولو قانون او د هغې د ژوند د تیرولو آیینو. وقفینا من بعده بالرسل، وقفینا او پرله پسې ولېږل مونږه من بعده وروسته د هغه نه الرسل پیغمبران. د موسی علیه السلام نه وروسته الله تعالی ډېر پیغمبران نه ولېږل. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی، سورۃ المائدہ کی براشی داغی تفصیل کہ دا موسیٰ علیہ السلام نا ترد عیسیٰ علیہ السلام پوری اللہ تعالیٰ سلور زر پیغمبران نا لی گلیو، او دا سمر پیغمبران چی راتلل نا غی تابیو دا تورات تا بے خلق راولل، او ټولو به تجدید کاوه د دین د موسی علیه السلام. وقفینا من بعده بالرسل، او پرله پسې ولېږل مونږه وروسته د هغه نه ډېر پیغمبران. نو د علامه علوسی رحمة الله علیه په قول باندې څلور زره پیغمبران الله تعالی ولېږل وروسته د هغې نه تر د عیسی علیه السلام پورې. دې کې یو سوال لازی او د هغې جواب. سوال لازی چې قفینا دا د تقپین ماخوذ دی په معنا یو شی په بل پسې شاتی، نو هغې ته ویل کیږي تقفیه. نو هر کله چې قفینا په بعدیت باندې خپله دلالت کوو د هغې نه وروسته بیا من بعده لفظ راوړل دا خو تکرار دی، او تاسو کتابونو کې ویلي دی چې تکرار دا شنیع دی، دا مطلق را خبره نه کوي خاص تکرار شنیع دی. اگر کا کتابونه دغه ذکر کړی دی، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وای کله وچ خبره کولې نو مونږ ته درې کړه ته خبره کوله تر دې پورې چې مونږ بعد نبی صلی الله علیه وسلم نه پوه شو. نو هر ځای کې تکرار شنیع نه دی، نو خدا خو تکرار دے علماء ذکر کړی دی، مفسرینو دا غینه جواب ذکر کړی دی، وای دا مم بعد ہی دلالت کوي په ورستوالی د زمان باندې، او قفینا دلالت کوي په اتباع د تورات باندې. نو اس پا خبر بانی تاسو پویش علی ما تاس تداغی لگمخ کی وضاحت ذکر کو چی دا موسیٰ علیہ السلام نورس تو جی کم پیغمبران رلی گلی دی اللہ تعالی چی آغا سلور ذرا پیغمبرانو نیو خو آغا دا موسیٰ علیہ السلام نورس تو او دویم پا تقبیہ کی اشارش ولدیت تا چی اٹول با دعوت ورکاو تورات تا آغی تجدید دا دین دا موسیٰ علیہ السلام کو نو دے من بعد ہی دلالت پا دغی مانا بانی نکو نو دے وجنا قفینا لپد ہم ذکر شو او من بعد ہی لپد ہم ذکر شو پا دو مطلبون مانی پویشو لئے کنا نئے پویشوی یہ مطلب دا شو چا اللہ تعالی دا پیغمبران کی را لی گلیو دا موسیٰ علیہ السلام نے ارست را لی گلیو دی ارستوالی خود دلالت پا من بعد ہی پا دی ارستوالی بانی خود دلالت کی خدا دوی مخبرہ چی دا موسیٰ علیہ السلام نا چی ورستو کم پیغمبران راغلی دی نو آغی اتباع کردی دا تورات چی اللہ تعالی کم کتاب ورکردی و موسیٰ علیہ السلام تا او دا آغی دا دین تجدید کاو نو پا آغی بانی من بعد ہی لپس دلالت نکاو بلکی آغی دلالت کاو پا آغی بانی دلالت کاو لفظ دا قفینا نو قفینا ہم ذکر شو من بعد ہم ذکر شو نو ردی وجن تاس تمام مخی دا غٹکی ہوا ہے چ اللہ تعالیٰ د موسیٰ علیہ السلام نورس تو کم پیغمبران نلی گلیو اگر ٹول تابیو د تورات د قفینا پا دقی دلالت کی او اگر ٹول دعوت ورکاو تجدید د دین د موسیٰ علیہ السلام تا اگر تبی دعوت ورکاو دا اگر تجدید کو ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او یقینا ورکڑیو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا من بعدہی او رستو لی گلیو منگا داغن پیغمبران چی داغ دا دین اتباع کولا داغ مانا شورا بکی امام تبری رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی ذکر کردی دی قفینا مانا اردفنا و اتبعنا بعضهم خلف بعض اردفنا رستو لی گل منگا و اتبعنا بعضهم خلف بعض یو بل پسی منگا ولی گل یو پیغمبر بلال نو اللہ تعالی بل پیغمبر را ولی گا بل پیغمبر بلار نو بل پیغمبر بل اللہ تعالی راولے گا وآتینا عیسیٰ بن مریم البیناتی او ورکڑیو منگا عیسیٰ زوید مریم تا البینات کار دلائل البیناتی معجزات ورکڑیو اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام نورستو دا غسلور زر و پیغمبران نورستو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام راولے گا اغیتا اللہ تعالی بل کتاب ورکنو دین بدل شو دیر احکامات پا انجیل کی اغا بدلو دا تورات نا عیسیٰ دا عبرانی او یاد سوریانی لپس دے دیر ان پسیرین لکری دی چھے عیسیٰ پا سوریانی جبا کی رازی پا مانا دا مخلص سرا نو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی یو مخلص بندو او دا مریم علیہ السلام زیو مریم پا سوریانی جبا کی پمانا دا خادم سر رازی دا اللہ تعالی دا دین خدمتگارا او یا رازی پمانا دا عابد سر دا اللہ تعالی عبادت کون کی او مپسرینو لکلی دی و عیسیٰ علیہ السلام تا چا اللہ تعالی پیغمبری ورکللا دا دیر شکالو پا عمر کیو یو تفسیر پا نظر نمی تیر شل شیغی کی دا لکلی دیر شکال عمرو دا عیسیٰ علیہ السلام چا اللہ تعالیٰ تا پیغمبری ورکللا دری کال عیسیٰ علیہ السلام دعوت ورکڑے دی او دری کال بعد اللہ تعالیٰ بی آسمان تخیجہ ولی دی بیا باخیر کی را گزی گی او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دین دی دا غی تجدید بکی اغب خلکو تبا یا نی اغیت اللہ تعالیٰ بل کتاب بیا نور کی او بل دین بنی بلکی دا زمان چی کم دین دے اللہ تعالیٰ چی کم را لی گلے دے نو پا دی بانی باغا پیسہ لے کئی وآتینا عیسیٰ بن مریم البیناتی او ارکڑیو منگا عیسیٰ زوید مریم تا البیناتی اخکار معجزات البیناتی دلیلونا دا توحید بینات جمل بینتن دا بینا پا عربی کی حغشی تا وی چی بل شی پاغی بان اخکار کی گی اغیی تا بینا وی نو بینات تا بینات زکوی معجزات وحی دلائل عقلی دلائل پاغی باندی دا اللہ رب العالمین قدرت معلومی پاغی باندی دا اللہ تعالی ذات معلومی گی چا اللہ تعالی او ذات دے چا دا کائنات پیدا کردی دی دا غی توحید منل پکار دی بینات نمرات سے شیری نو دیکی قول مبصرین دار چی دا بینات نمرات اغا معجزات دا عیسیٰ علیہ السلام دی رس و راشی سورہ عمران نہ سلو اختم نمبر آیات کی دغسی سورہ مائدہ کی وراشی یو سل لسم نمبر آیات کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغ ذکر کر لی چی دغتی مراد دی دا وراشی انی اخلق لکم من التوینی کہ حیات الطیر عیسیٰ علیہ السلام و سلام با خٹر واغ سلا دا غیر بے دا مرغی شکل جوڑ کر پاگی کی بے پکے بے پکے اوکا پا یکون طیرم بی اذن اللہ ناغب دا اللہ تعالیٰ پا حکم ماندی مرغیش ولا وابل وطلا و ابری الاکمہ والابرسا رسو وراشی سورہ الامران نہ سلو اختم نمبر آیات کی وراشی یو سوک با برگی مرض والو عیسیٰ علیہ السلام با پاگی با نلاس راخ کر اللہ تعالیٰ بخک یو سڑے با مورزادی ڑونو آگی با نلاس راخ کر بس اللہ تعالیٰ بخک نو دغه معجزات تی مراد دی الله تعالی هر یو پیغمبر له معجزه ورکی دغه د تایید دپاره و اتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی مونږ عیسی ابن د مریم ته البینات کار دلیل نه کار معجزات و ایدناه او مضبوط کړی مونږ غل را به روح القدس په روح پاک سره په پاک روح سره الله تعالی مونږ دا مضبوط کړی دا روح القدس نو مراد څه دی مفسرین ډیر اقوال په دې کې بیان کړی دي یو قول په کې دا د ډیر مفسرینو چې مراد د دینه جبرئیل علیه السلام چې مراد دی جبرئیل علیه السلام الله تعالی د عیسی علیه السلام سره جبرئیل علیه السلام مرګره کړو او جبرئیل علیه السلام ته روح القدس ولی وی روح ته ولی ویل شوی دی ځکه چې جبرئیل علیه السلام وحی راوړي او وحی دا سبب د ژوند د زلونو دی په دې سره د مؤمنانو مسلمانانو زلونه ژوند کیږي لکه څنګه چې په روح باندې بدن ژوند کیږي نو دغه سی په قران باندې زلونه ژوند کیږي روح القدس هغه روح پاک یعنی جبرئیل علیه السلام دویم قول هم په سرینو داري چې د روح القدس نه مراد انجیل د دینه مراد دی لکه سرنگی چه قرآن کریم تا قرآن کریم کی روح ولی شوی دی سورة النحل کی براشی دویم نمبر آیات کی چه دا قرآن سری دا روح دی نو دغسی انجیل تا هم دا روح القدس ولی شوی دی دیزه که دا آیات نمراد داده اگر روح پاک یعنی انجیل تی مراد دی دا اللہ تعالی کتاب او بعضی هم پسیرین لی کلی دی وی دا روح القدس نمراد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی مراد دا دینا اغا اسم اعظم دے چی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام تا خود لے چی پاغی بانی بے مڑی را جندی کول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا سعید ابن جبیر دا قول نقل کرے دے وی دینا مراد سرے اسم اعظم اللہ تعالی خود لے و عیسیٰ علیہ السلام تا کرے وی چی اغا اسم اعظم وایا او مڑی تا بیول قم بی اذن اللہ وی پاس دا اللہ تعالی پا حکم مانی مڑی ب جواندے بشو او بعد ان پسرینو لکلی دی و یدین مراد پخپل عیسیٰ علیہ السلام تی مراد دی او عیسیٰ علیہ السلام تا روح القدس ولی ولی شوی دی نو بیا معنی دا شوالا چی اللہ تلاوی منگا مضبوط کردے دا عیسیٰ علیہ السلام چی دا عیسیٰ علیہ السلام سدے روح القدس دی پخپل دا روح القدس دی ذکر چی نور انسانان چی سنگ پیدا کی گی نو پا آغا طریقہ واندان دے پیدا شوی دیر اقوال ان پسرینو ذکر کردے دی او د ټولو نه اول قول چې هغه جبرئیل علیه السلام د دین مراد شي دغه قول اکثرو تقریبا ټولو مفسرینو د ذکر کړی دی او دغه غوره او بهترین قول دی عیسی علیه السلام سره جبرئیل علیه السلام دا ډیر ګرځیده بشارت یې ورکړې او د دې مور ته چې مریم علیه السلام وه دغسې بیا چې کله عیسیٰ علیہ السلام حمل اخلی او عیسیٰ علیہ السلام دا خپل مور پا خیٹا کی گی نو آغم دا عیسیٰ دا جبریل علیہ السلام پا پوکی سر دے قرآن کی غزی کرشوی دی رستو برازی دا نو دغه مرګرتیا شولا. او بل علماء دا ذکر کړی دي دا نور انبیاء علیہ السلام سره چې جبرئیل علیه السلام څومره ګرځیده نو دا غي په نسبت باندې د عیسی علیه السلام سره زیات ګرځیده. وې دا غي وجه دا و چې يهوديان د ډیر زیات مخالفو نو ردی وجه نه دا غي بچاو به تکاو. او بل دا چې عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته الله تعالی خیجاو نو دې سره جبرئیل علیه السلام ورسره. ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے ذکر کڑی نی بیا ځان لپاره کی تفصیل کتلی شي. و ایدناه مضبوط کړی او کلک کړی او مونږه عیسی علیہ السلام لرا بروح القدس پاک روح سره الله تعالی دا مضبوط کړی. افکلما جاءکم نو آیا هر کله چراوړو تاسو ته آیا هر کله چراغ هر کله چراوړو تاسو ته رسولن پیغمبر بما هغه حکم د الله تعالی لا تهوا انفسکم چې نه به خوخاوو ستاسو نفسونو استکبرتم نلوی به وکړله تاسو ففریقا کذبتم نو یوه ډله به دروغجنه کړله تاسو او فریقا تقتلون او بله ډله به وجله تاسو. الله تعالی دا د بنی اسرائیلو ته وایي چې کم یو پیغمبر د موسی علیه السلام سره او دا غینه ورستو چې کم پیغمبران براغلل او تاسو ته د الله تعالی غو حکم راوړ چې تاسو د خواهشاتو سره به برابر نه و. اکثر دین چیرې دا د انسان د خواهشاتو نه خلاف وي نو دیو به هغه کم به چیرې خواهش سره برابر او طبیعت سره به برابر و هغه به ومانه او کم به چیرې طبیعت سره برابر نه و دا غینه به انکار وکړه به دا مونږ نه شو منلې. نن سبا هم ډېر خلک دغسې دي زمونږ استاد په دې معاشره کې دغسې دي چې کوم د پلار او د نیکه طریقه ده یا زمونږ د خواهش سره برابر نو دغه کار مونږ کوو. ډېر خلک داسې دي چې لکه سه مثال په تور باندې تاسو ته ویم په دې معاشره کې بعضې کارونه کوي خو هغه د پلار او د نیکه نه داسې رواني دغه رواج را رواني هغه کوي په دې اعتبار سره نه کوي چې دا د الله تعالی حکم دی. اسې مثال مونږ او تاسو مونږ کوو نو دا مونږ د دې لپاره کوو چې څوک را د بیلمازه ونه وایي که په دې وجه باندې کوو چې دا د الله تعالی حکم دی او یقیني مونږ دا ګڼو نو بیا خور او لور ته میراث ورکول دام د الله تعالی حکم دی وروسته به قرآن کې راشي. که مونږ او تاسو دا زکات په دې باندې ورکوو چې دا د الله تعالی حکم دی نو ستر او پرده خو هم د الله تعالی حکم دی هغه بیا ولې نه کوو. نو کوم چې زمونږ د طبیعت سره برابر وي اسانی نو مونږ هغه دین منو او کم چې د طبیعت سره برابر نه وي مزاج هم ونه مني نو بس بیا هغه مونږ او تاسو نه منو. دا صفت په مسلمانانو کې د یهودیانو نه راغلی. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي. الله دې په مونږ او تاسو کې هغه صفات نه راولي کم چې په یهودیانو کې موجود. الله تعالی دې دغه زمونږ او تاسو ټول مسلمانان نه لري کې اکلما جاءکم نکلو چې راوړو تاسو ته رسولن پیغمبر بما هغه حکم د الله تعالی لا تهوا انفسکم چې نه به غوښتو ستاسو نفسونو استکبرتم نلوی به وکړله تاسو ځان به هم لوی وګاڼه د هغې نه ففریقا کذبتم نو تاسو به یوه ډله دروغجنه وګڼله و فریقا تقتلون او بله ډله به تاسو قتل کله. یوه ډله به په کومه باندې به چې اوس ورسېده چې د وجلو نو هغه به هم مړه کړله او په کومې باندې به چې اوس ونه رسېده نو هغې ته به هم نسبت د دروغ وکړه چې دا دروغجن دی د ده دا خبره مونږ نه منو. دغه حالت الله تعالی د یهودیانو بیان کړی دی. وقالوا اویدی قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي د یهودیانو ته او رب دې آیات د ما قبل سره ده. مخکې آیات کې الله تعالی په آخر کې ویل چې دی یهودیانو باندې تکذیب کا او نو دی آیات کې الله تعالی طریقه د تکذیب ذکر کړي کذبتم مخکې الله تعالی ویل چې دیو تکذیب به وکا نو تکذیب طریقه یې سوا یو طریقه د تکذیب دا وا وقالو قلوبنا غلف او ویل به دیو قلوبنا زړونه زمونږه غلف دا د علم نه ډک دي ستا علم ته زمونږه ضرورت نشته دی. ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د دی آیات په باره کې د دې غلفون په باره کې دوه قراتونه ذکر کړی دي. ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دي. یو قرات داسې دی لکه څرنګه چې زمونږ او ستاسو د مخې ته په دې قرآن کې دی وقالو قلوبنا غلفون نو لام باندې سکون نغلی دی غلفون دی دا قرات کله چې دا غلفن شی په معنا د پردی سره دی نو بیا درې معنا دا ده وقالو ویل بدیو قلوبنا غزلنا زمونږه غلفن دا په پردو کې دننه دی دا په پردو کې دننه دی ستا په خبره باندې مونږه نه پویګو او د دې معنا د لپاره د قران کریم نه تایید شته دی سوره حم میم سجدا پنځم نمبر آیت کې وګورئ وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه نبی علیہ السلام بچ کم دا اللہ تعالی د دین دعوت کاو نو خلق بو تداوی و زمون گدا زلنا په پردو کې ریستا په خبره باندې مونږ نه پویګو نن سوا ام ډیر خلق کو یار مونږ به درس ته تلې خو مونږ په پویګ غننو الګ ته به خبره په پښتو باندې تاسو نه پویګی دا چویم چې الله د سوی له يهوديان د خلق کو دې باندې ته نه پویګی ولی نور په هر څه باندې پویګی او په قران باندې نه پویګی یار نو دیو بم دا خبره کوله وای زمونږ زرونه په پردو کې ریستا په خبره باندې مونږ نه پویګو تفسیر سمرقندی بعینه دا غمانه کړی دا وقالو قلوبنا فی وقالو قلوبنا غلف وای دیو زمونږ زرونه په پردو کې دي قلوبنا فی غطواء من قولک ولا نفقه حدیثک دا خبره وته کوله وای زمونږ زرونه پردو کې دي قلوبنا فی غطواء عن قولك لا نفقه حديثك استاب خبر باندې مونږ نه پویو تفسیر سمرقندی دغه لري دی بحر العلوم کې دغه معنی ذکر کړی دی صاحب اللباب هم دغه معنی ذکر کړی دی وای دی دی کې غلفن دا په سکون سره دی د قرات دی او په معنا د پردو سره دویم قول لم پسرینو دادې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه سی امام راغب رحمت الله علیه په مفردات کې ذکر کړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول و ایداد قرات دویم دی غلوپون دی غلوپون کچا دغه قرات وکنو دغه باندې کافر کیږي نه بيدینه کیږي پنه چا د سی ویل وقالو قلوبنا غلوپون نو غلوپون لفظم صحیح دی دا به بل قرات دی قران کریم په دی په دغه لفظ کې دویم قرات غلوپون دی نو غلوپون راضی په معنا د لوخ سره دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول دے نو بیا معنی دا شولا امام قرطبی او امام راغب پا مفردات کی وی وقالو قلوبنا غلوپن قلوبنا اوعیتن لکل علم زمونگا دا زلونا دا علم لوخی دی زمونگا دا زلونا دا علمونا ندک دی ستا علم تا زمونگ ضرورت نشت دی ستا خبری تا مونگا غو گولی گدو نن سوا ډیر خلکو کې چاته لګ الیب با تاسو معلوم می بس دومره تکبر کی بس خپل علم باندې چې زمانه خپل غټ عالم نشته یا مړه ماته دا چې دا سوې ماته دا ټول معلوم دی زه نه يهوديانو ته وجه کړ دعوت ورکړل شو د الله تعالی د کتاب وای زمونږ د ازرونه چې لري د علم نه ډک دي ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته دی بس ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته دی بس زمونږ د خپل علم پوره دی نو الله تعالی په هغه باندې رد ذکر کوي بل لعنهم الله بكفرهم بلکی لعنت کړی دی الله تعالی په دیو باندې په سبب د کفر د دیو باندې بل په معنا باندې پوه شو لیکن بل د سیندار چې دا د علم کندو دی یا علم نه ډک دی دا او یا دا چې د پرې د زلې په پردو کې راځي نه په خبره باندې نه پوهیږي په خبره باندې خو پوهیږي نو سره دومره علم شته دی بل لعنهم الله بلکی لعنت کړی دی الله تعالی په دیو باندې به کفرهم په سبب د کفر د دیو باندې یعنی دیو کافران دی او دا کوپره سبب د دې جوړ شوی دی چې د الله تعالی کتاب ته غوږ نشي خولې فقلیلا ما یؤمنون نو پس ډیر لک کسان د دیو نه ایمان راوړي فقلیلا ما یؤمنون دا بل د فرض اضراب دی د دیو درې قول رد په الله تعالی کوي فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لک کسان چې د دیو نه ایمان راوړي په دې آیات کې ډیر توجیهات مفسرینو بیان کړی دي دا قلیلن دا صفت د سره پر واقع شوی دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی نور هم پسیری نو غره تاسو دا توجیهات شته دی دا هر تفسیر هغه الفاظ لري د بل نه لګ لګ بدلی خو امام راضی رحمت الله علیه او دغه سی صاحب اللباب خو تفسیر ذکر کړی دی هغه کتل شي زه دا غی خلاصه راتویم قلیلا ما یؤمنون یو قول دار چې دا قلیلن دا صفت دی لپاره د ایمانن چې هغه پټ دی نو اسمانه وداشی فقلیلا یعنی ایمانا قلیلا یؤمنون دا خلق چره لگی ایمان راوڑی الله تعالی منی او د الله تعالی پیغمبران نه منی قلیلا یعنی ایمانا قلیلا یؤمنون ایمانا قلیلا اصل دسه لکی ایمان راوڑی پورا ایمان نشته ری اغه لکی ایمان داره چې الله منی خدا الله پیغمبر نه منی الله منی خدا الله کتاب په قانوني حیثیت باندې نه منی چې دا قانون دی دوی مانو په سرینو ذکر کړی دا قلیل اندا صفت دی رپار د زمانن اغه چره پټ دی ناسل سره زمانن قلیلن یؤمنون مانا دا شور چې لګ وخت دی ایمان راوڑی او بیا غ ایمان پریک دی د دې آیات په قران کې شته سوره ال عمران 2 نمبر آیات وګورئ وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره يهوديان براغل دا نبی علیہ السلام او د صحابه کرام مجلس ته سحر براغل الناس به اوناس به او چماجګر به شو بیا بلاړ بیا به واپس کافر شول دا د دې حالت کې به خلکو ته ویل مونږ لاړو یاره مونږ د طالبان چې کول کې را څنګه خلک دی بیا به ماجګر به غی ایمان پرې خو ده وای مړه دا دومره خلک نه ری وای مونږ چې خلک کې مونږ به مومنو نو دا ایمان راوړي خو زمانن قلیلن لږ وخت دا ایمان راوړي لکه سار ایمان راوړي بیا ماجګر چې کافر شوی واپس د جاسوسۍ د پاره بازي خلک راشي وای زم طالب یم نو ځان د وی ورځې د وی میاشتې لپاره طالب کې مجاهد کې ځان بیا واپس لاړ شي بیمان شي واپس لاړ شي کافر خواله دریم قولم بصیرینو دار چی دا دا قلیلا چلی دا په تقدیر د جمعا قلیلا سر دی جمعا قلیلا یعنی لک کسان د دیونه ایمان راوړي ټول کسان د دیونه ایمان نه راوړي جمعا قلیلا لک کسان عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا غی مرګرو ایمان راوړل راوړیو او ډیرو کې ایمان را نه وړ ډیر دغه سلاړل ځکه ډیر خو جمهوریت کنه ډیموکراسي ډیر په کار دی هر شی چې خو ډیری او څلورم قول چې امام رازی رحمت الله علیه چاغه ته اشاره کړی دا وې دی دا کې دا ما دا قلیل ما دا لفظ دا دا کلمه دا ما چر دا نه پیه دا نو قلیل ما یؤمنون لګم دی ایمان نه راوړي وې دی دا ایمان په شان د آدم دی لګم په کې ایمان نه راوړي مړ لګ خو ایمان نه کنه یار یو سړی وې ځا الله منم او بل نه منم نو دا لګ خو ایمان نه دی کنه نو دا لګم په کې ایمان نشته معنا دا دا یعنی دی دی کې دا قلت په معنا د عدم سره ګرځېدل دی دا سیده لکه دیو کې بالکل نه پکې لګ ایمان شته او نه پکې ډېر ایمان شته ځکه چې په ایمان کې خدای غن راضي جداواله نه راضي چې دا نیم شو دای دوه حصہ شول دای درې حصہ شول زه دا منم او دا نه منم اوس که یو سړی دا ټول احکامات د الله تعالی منی او دسی و چې مونږ د الله حکم نه دی نو دې کې خو ایمان نشته دا سری کلمه وای کنه نو امام رازی رحمت الله علیه بیا خصوصا دغه ته اشاره کړی دغه تفسیرونه بیا وګورئ فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لک کسان د دیونه ایمان راوړي نو بدی کې رد شو په جمهوریت باندې ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به دی آیات کې الله تعالی اوس نور قواحتونه ذکر کوي او د دین بل خطاب شروع کیږي تر دا یو نوی آیت پورې دا پنځم خطاب دی او پدې کې ترقی د مخکینه مخکې خطاب کې تکذیب او قتل لدی بیان شو دا تیر شو انبیاء علیه السلام دا غي تکذیب کړی دی مخکینی انبیاء هم نه منلې او مخکینی کتابونه هم نه منلې نو صلی الله تعالی ذکر کوي د دې کو پر په خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې نو ترقی ګور را روانه ده خاتم موسی علیه السلام د وختونه خبر را روانه ده موسی علیه السلام یې ونه مانه وای مانا چې کم چې منلې دی هغه لم زله شین کړی دی داسې په آرام باندې نه دی پرېښې او د هغې قرآن ذکر کړی دی سمخ کې ذکر شوی دی او سره روان دی دا له اولنۍ سپاره ده بیا د موسی علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې څلور زره پیغمبران د هغوی سره دغه چل ول دا کړی دی بیا د عیسی علیه السلام سره هغه کار وکړ یو کم قرآن بیان کړی دی چې الله تعالی ته اسمان ته وخیژو اخیره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ندیو دا غینم انکار وک او دا غی دا ترقی د ما قبل نه ده کدا مخ کی پیغمبران دی نه پیجاندل دا غی په تورات کې ذکر نه و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر خو په تورات کې وو په انجیل کې وو دیو په دی باندې خو پویدل چې دا حق پیغمبر دی او بیا هم دا غی انکار وک نو دا ما قبل نه ده شو ترقی شو دا ما قبل ولما جاءهم کله چراغ دیو تا کتاب من عند الله کتاب د الله تعالی طرفنا لیکل شوی پرمان د الله تعالی من عند الله د الله تعالی د طرفنا یا کتابون د ژوند د قانون د ژوند تیرولو د الله تعالی د طرفنا کتاب لیکل شوی قانون دی د الله تعالی لیکل من عند الله د الله تعالی د طرفنا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی وئی دے دے کی جزا حذف دا کذبوا به یا استهانوا بمجیئه کله چې دیو تعالی الله تعالی کتاب راغ نو دیو د الله تعالی کتاب دروغ جن وګنا او داغي استهانت او کداغي سپکاوی او کا کتاب یو نه مان مراد درین قران کریم دے مصدق لما معهم او دا قران کریم تصدیق کون کی او دا کتابونو چې دیو سره د دې په معنا مطلب باندې پېښوي وای کنه د توجیهات مې رد کړیو مال قران درین ډک دی دا بار بار راضی بار بار راضی دا غره په دوه مورد باندې بیا رفسراغه دا لپس بل اور بیا راضی بل اور بیا راضی یو دل بیا ته بیا وی مولانا یو راضی دی خیر دی دا ځان په پوهه کوي همیشه به ته بیا یادی قران کې بیا په هر ځای کې راضی یو دا چې مصدقون په خپل معنی سره دی تصدیق کوون کې د رښتونی کوون کې دی نو معنا دا شو راځي په خپل معنی سره شي په تورات کې په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکرو په تورات او په انجیل کې د قران کریم ذکرو چې الله تعالی به پیغمبر ته کتاب ورکړي نو کله چې هغه پیغمبر هم راغی او هغه کتاب هم راغی قران کریم الله تعالی راولېګا نو په دې کتاب باندې د مخکینو کتابونو تصدیق او شورشتینواله وشو لکه مثال په تور باندې زه ویم چې اوس لږ ساعت بعد پلانې راشي او هغه راضی باغه او هغه بیا راشي نو زما خبره رښتینواله وشو کنه بس خبره رښتیا شو لاغه دویم تاسو ته ما ویلو چې دا مصدقون راضی په معنا د موافقت سره نو بیا معنا دا شو دا ټول آسمانی کتابونو اصول د دین یو شان د کې بیان کړیو ایمانیات په ټولو کتابونو کې یو شان د کېو په تورات کې مداو ایمان بالله ایمان بالآخرت ایمان بالملائک او حساب کتاب او دغه ټول چیرې ایمانیات په کې دا ذکر شوی اصول د دین قران چې کله راغی دا قران هم اقا اصول بیان کړی چې په مخکینی دنینو کې یو دی پروع او مسائل نو پروع او مسائل غزان لشه دی دا غو مونږ په ځان له طریقه او زمونږ غزان له طریقه باندې دی دا غو او د سونو طهارتونه غزان له زمونږ غزان لدی او دا وسی د حج مسائل او نور چره د زکات مسائل او یو سبل څه دا غو بدل او زمونږ بدل دی خو اصول د دین چې کوم دی ایمانیات نو دا د ټولو دینونو یو شان دی کیو نو په قران کې مغزی کړی شو نو مصدق لما معهم دا قران کریم موافقت کوون کې دی د هغه کتابونو د اصول سره معهم کم کتابونه چې دیو سره موجودو نو دی قران دا غي سره موافقت وکړه خو دې ظالمانو بیا مونږ نه مان کړه دا غي په اصول کې دا غي سره برابر کتاب دی بیا یې نه مانی دا غي نه بیا یې کار وکړه وکانو من قبل او ودی مخکره دی مخکره پیغمبر دراتلو نه یستفتحون علی الذین کفروا دې دې کې دوه معنی رته کومه او دا آیات چې دی مفسرینو په دې تفسیرونو کې لږ د مشکلاتو سره مخامخ کړی دی چې دې آیات معنا او مطلب څه دی خدای تاسو ته په آسانه لهجه کې ویم ان شاء الله ټول به پی پوه شي طالبان هم پی پوهیږي عوام هم پرې باندې پوهیږي دوه توجیهات ته دې کې کومه هغه بالکل آسان دي او دا غي سره چې تاسو ګورئ نو کم ځای کې و تفسیرونو ګورئ دا غي حواله ته هم چې دا توجیه د دې تفسیر کې د الفاظ تاسو ما ویلې په اول ورځ باندې او دا خبره ده بار بار کومه که کله تاسو یو تفسیر راواړه او بعینه هغه الفاظ پکې نه ونو مارته بنه واجده دروغ ویل دي تاسو ته ویل هغه مضمون به په تفسیر کې ذکر شوی یو خدا چې سړی کله یو خطا شي یا سبقت لسانی وشي دا ځان له موضوع ده نور هغه موضوع به په تفسیر کې اگر که کله به یو لفظ بدل شوی په کې بلک تغییر شوی ما به دغیر پر خپل یو لفظ استعمال کړی کله دل کې ما ځان سره یو اشاره لیکلی ما مولی نو زه تاسو صدا ویم هغه لفظ ویم خو کې دي بعینه هغه لفظ نه خو هغه معنا هغه دغه په هغه تفسیر کې خامخای خو زیات کوشش مونږ دا کړی دی چې الفاظ هم دغه تفسیر راوړو چې کم الفاظ پغی کی او هغه زه تاسو ته ویم بیا کله داسې وشي چې زه تاسو ته ویم چې پلانی تفسیر هم لیکلې پلانی او پلانی نو دی کې ما عبارت د یو تفسیر ویلې خو په هغه بل کې معمولی یو لفظ بدلی خو لکه معنا یې کړی هغه تفسیر نو ما دغه یو هغه ویلي بیا مې ورته حوالې وی چې دا معنا په دې بل بل کې هم شته اگر که دغې لفظ لږ بدلی نو دا به تاسو ته میلاویږي په تفسیر کې خامخا نو اول توجیه پدې کې دا ده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین دا یستفتحون دا سین تا در طلب د پاره دی او دا علی په معنا دا من سره دی او دا فتح په معنا دا علم او دا خبر طلب کولو سره دی نو ترجمه کوي اسانه ترجمه ده وکانو من قبل وکانو او دغه یهودیان من قبل مخکې د راتللو د دې پیغمبر نه یستفتحون علی الذین یستفتحون سین تر طلب د پاره شول او فتح په معنا ده خبر سره شو علم او خبر او دا علی الذین کې دا علی په معنا ده من سره دی نو اس معنا ده شول وکانو او دا یهودیان من قبل و مخ کی دراتلو دا دی پیغمبرنا یستبتحونا چی خبر بے ورکاو دا دی پیغمبر پبارکی خبر نا خبر بے طلب کاو عالف مان دمین سر دے من اللذین کپرو دا آغا کسانو نا چی کاپیرانو یستبتحونا خبر بے طلب کاو علم بے طلب کاو من اللذین کپرو او دا اللذین کپرونا مراد امیان مشرکان دا مکی تی مراد دی دا خلق دسیو دا یهودیانا دا پتاورات کی خود دیزی کرو چی دا آخری پیغمبر برازی کل برازی نو دا با غلی غلی چی دا مکی تا بلالل تا پوست پی اوکا وی دا سی دا سی سپتون دی و سلی بخونه ای پا لکه و سلی دی و کلی تلار چی دسی وی آغا کلی کی دا چا معلومات کیا دسی وی یار استاسو با دی کلی کی وی ما تا چای و خبر را کرده و چی و سلی دسی رازی و یا دی کڑ راوڑی دا دی کلی تا دسی سترگی دی و دسی مخی دی و دسی خپای یا گوڑا دا یا دسی دا آغا علامی وی نو دا یهودیان بچی مکی تا راغلل نو دی مکی دا مشرکانو نوی خبر طلب کاو چی دسی دسی سڑی و خستاس کچر تلی که نی پیدا شوی پیو کم قام قبیله کی اس دا مانا چالی کلی دا نو تاسو گو ری علام علوسی رحمت اللہ علی تفسیر روح المانی کی ذکر کردی دی وی دا یستفتحون پا مانا دا یستخبرون سر دی خبر بے طلب کاو عنہ علیہ صلاة و سلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبارک وی تپوس کاو هل ولدا مولود بصفته کذا و کذا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی روایت ذکر کړی دی یستخبرون عنه یعنی عنه علیہ الصلوۃ والسلام هل ولدا مولود بصفته کذا و کذا چې بدی دی صفت باندې پتاس کې خو یو الک نه پیدا شوی چرتا دا معلومات به کول د مشرکین او مکین ځان سره حوالی ولی کړی دی توجیه لپاره علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کی دغه ذکر کړی دی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات کی ذکر کړی دی او دغه سی صاحب اللباب هم دغه ذکر کړی دی دویم قول لم بصیرین دارے چې دا فتح په معنا د علم او د خبر سره دی خدا سین تا د طلب د پاره نه دی او دا علا په خپل معنا سره دی نو اس معنا دا شوله وکانو یستبتحونا او ودا یهودیان یستفتحونا چی خبر بے ورکاو دا دی پیغمبر فبارکی علی اللذین کپرو اغا کسانو تا چی اغا کافرانو امیان کافران مشرکین عرب دا یهودیان بچی کل راغلل دی مکی والا چرت بوسر دا مکی والا ملاو شول مشرکین عرب بوسر ملاو شول نو دیولا بے خبر ورکاو وی بتاسو کی با یو معشوم پیدا کی گی آخری پیغمبر با پیدا کی گی نو خبر به ورکاو دی ول دیونه طلب کول یو معنی شولا یو دا چې دی ول به خبر ورکاو دا لیکلی دی تفسیر خازن دغه لیکلی دا عبارت سره ولي کوي ځان سره کانو یخبرون المشرکین بان رسولا سیبعث فیکم کانو یخبرون المشرکین بان رسولا سیبعث فیکم خبر به ول دی ورکاو چې نږدې دی چې پتاسه کې الله تعالی یو پیغمبر راولېږي دا په دومره پو یو ښه لکه تورات کې د دیو دا بالکل یقین چې الله پر قرآن کې سویل دي خامخا به په تورات او په انجیل کې چې الله تعالی سویل دي دا به خامخا کیږي او بیا په تورات او په انجیل کې دغه علامات ذکر شوی نو دیو به داسې کار کاو چې د مشرکانو ته خبر ورکاو وای نږدې دې په تاسو کې به یو الک پیدا کیږي او پیغمبر به کې پیدا کیږي ابن عاشور دغه ذکر کړی دی تفسیر خازن دغه لیکلی دی تفسیر مدارک دغه لیکلی دی او معالم التنزیل دغه لیکلی دی دا حوالی ځان سره ولیکي الفاظ کې د شی بازی بدل بدلی خو دغه مسله دی ولیکلی دی وکانو من قبل او ودی مخک دراتلو د پیغمبر نه مخک دراتلو د کتاب نه یستفتحون علی الذین طلب د خبر به کاو د مشرکین عرب نه یا یستفتحون خبر به ورکاو اغیتا اغه مشرکین عرب ته به خبر ورکاو دیو جنا علماء لیکلی دی وی یهود چې کله مکی ته راغلل او دوی سره ملاویدل وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د یهودو چې مکی ته یو سړی را لېږلی و شیخ ولی الله رحمت الله علیه به ویل وی مشرک د یهودو یو سړی را لېږلی و مکی ته وی چې دې ماشوم ته معلوماتو کې دا پیدا شوی دی کنه دی پیدا شوی نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی وی خلکو له خبر ورکړه چې داسې یو هلک پیدا شوی دی تاسو چې کوم علامات وایي دا پکې شته دی نو یاغه دا خبر وکړه ویل للعربی ویل للیهودی وای مونږ هم تبا شو تاسو هم تبا شو نه تاسو پریک دی نو مونږ پریک دی وای هغه دا سړی نو نو ټول په علامات باندې غهر څه پیژندل فلما جاءهم نو کله چراغ دیو تا ما عرفو کله چراغ دیو تا پیغمبر ما فاغه صفت باندې عرفو چې دیو پیژند په غی باندې ما دل دکی د ما صفت یې دی ته لکی شیخ الاله کولګرامی رحمه الله تعالی هغه ویل قران کریم کې یو دیرش کرتا ما صفت ذکر شوی دی نو دی دې کې دا ما صفت دی نو کله چراغ دیو ته پیغمبر ما فاغه صفت باندې عرفو چې دیو پیژنده په هغه صفت باندې په تورات کې پیژنده په انجیل کې پیژنده کفرو به نو کفر یو ک پاغي باندې بس دا غی نه انکار وکا کفرو به بس کفر یو ک پاغي باندې دا کفر یو لیوکا تفسیر جلالین نکلی دی وای دا کفر زکه وکا حسدن و خوفا علی الریاست یو خدای غی سره حسد و حسد او بغض د وجنه عالم په دی باندې تبا کیږي یو ځکه یو بل عالم دے ستا ورور مومن مسلمان دے درس کئی دے اللہ تعالیٰ دے دین خدمت کئی تا دا سوکو جی پلانایم خدمت کئی مڑاغا پر ایک دے سلیا ولی حسد کئی دے گا سر نبی علیہ صلات و سلام چی کل راغی یو سر دیو حسد وک او دویم دار چی خوپن علی الریاست دا خپل مشرعی یر و سر یر دا طالبان را روان دی زمونگ دا حکمت بیا ختم شیخا دا خپل مشرعی دا وجنه چی زما و بیا خلق قدر و احترام بنا کئی زما مشرعی با دیده که ختم شی نو بس دغه نه دا لنجه چیرې راغله لو دا الله تعالی د پیغمبر نه انکار وکاو کوپر وکاو دا غ پیغمبر نه لې فلعنت الله نو لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین فدا سی کافرانو من نه دغه سی کافران دغه سی ناولی کافران چې خی پیجن یو بیا تی منکار کئ نو دی باندې لعنت دی دا لعنت سمانه دا نو مفسرین لیکلی دی غرا دی تفسیر نصابوری لیکلی دی غرائب القرآن اغوی الابعاد عن الخیرات الحقیقیت الباقیت الابعاد عن الخیرات الحقیقیت الباقیت دیو دا اغا خیراتونا دا اغا پیدونا چا اغا حقیقی و همیشه پار باقی پات گیدون کی دی نو دیو دا اغینا محروم شولا دا اغا دیتا ولیکی گی لعنت چی دا اغا حقیقی پیدونا او دا اغا نیکونا دا اغا برکتونونا دا خیرون انسان محروم شی همیشه همیشه دا پار الابعاد عن الخيرات الحقيقيه الباقيه بيديده كي علماء کرام اسباب د لعنت دا بیان کړی دي کزا غته استویم نو وخت په پغی باندې ډیر زیات تلګي خود احادیث او مطالعه چې کړه تاسو کوي یا قران کریم ګورئ نو پغی کې وتا ستا په دې باندې مستقلی یو کتاب یو عالم لیکلو اسباب اللعنه دا لعنت اسباب نو په عربی کې ډیر بهترین کتابو وس دی وخت کې هغه مونږ نشو ویللې تقریبا 55 اسباب چې دا د قران او د حدیثو معلومیږي چې دا سبب پچا کې راشي څوک دا کارو کې څوک دا کارو کې پاغي باندې د الله تعالی لعنت دی الله تعالی دې د ټولو اسباب د لعنت ته مونږ تاسو بچو ساتي خبر اخلاص شو نور پېژند کتابونه بیا ګوري فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله تعالی دې په کافرانو باندې بیا سمجھ تراو به ان پوسو ما یک پرو بما انزل الله بغیا ان ينزل الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د دیو د قباحت الله تعالی اوس بیانې چې دیو دا کم کار دی وکا چې د الله تعالی د پیغمبر نه انکار وکا دا ډیر بد کار وک او په دی آیات کې تتمه بیانېږي د مخ کې خطاب د پاره تتمه بیانېږي په طریقې د زجر سره په طریقې د زجر سره د مخ کې خطاب تتمه ده او رب تیر ما قبل سره دادې مخ کې دا ثابت شولا مخ کی آیات کی ردیو کو پر ذکر شو دغه کتابیانو نو بیا و هم راغه چولې دیو سره علم نو چې دیو دا کو پر کاو بی دینیه کوله نو دی آیات کی الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ بے سمجھ تراو ډیر بد دے مش تراو هغه شی چې خرڅ کړي دیو به هی پاغي باندې ان پس مخبل ځانونه اشترا ویل کیږي اشترا اخستلو ته وای او بیع چې خرڅول ته ویل کیږي نو مو په سرینو لیکلی دی دی کی دا اشترا په معنا د بیع سره ده اشترا په معنا د خرڅولو سره ده کله کله دا په کلام عربی کې بیع راضی په معنا د اشترا باندې او اشترا د اشترا راضی په معنا د بیع سره ډیر بد ده هغه شی چې دی خرڅ کړی دی پاغي باندې خپل ځانونه خرڅ کړی دی وسا هغه څه شی دی چې دی خپل ځانونه خرڅ کړی دی ورسته دغه راضی ان پسهم د دین مراد څه شری چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي د دین مراد چې حصہ د ثواب تی مراد ده حصہ د ثواب تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی او تفسیر خازن دا غلی کړی دا معنی کړی دا بیا سمجھتا راو ډیر بد ده هغه شی اشتراو به ان پوسوم چې خرڅ کړی دی او پاغي باندې خپل ځانونه یعنی د خپل ثواب حصہ دی خرڅ کړی دا نو معنی دا شول چې خپل ثواب برباد کړی دی خپل ځان تباہ کړی دی ایک پرو بما انزل الله وس هغه شی چې هغه دی تاوان کړی دی خپل حصہ خرڅ کړی دا د ثواب هغه شی دی ایک پرو چې هغه کوپر کول دی دی بما انزل الله پاک کتاب باندې چې الله تعالی نازل کړی دی نو دیو دا کوپر ولی کړی دی باغیان د وجد زدنا ای نزل الله چې نازل ای الله تعالی چې لګ لګ را لګی الله تعالی من فضله د خپل مهربانی نه علام یشاء پچا باندې چې وغواړي من عباد د خپل بندگانو نه ای نزل انزال د پاتن معنی سره زی اکثری خا او تنزیل در ازی لګ لګ نازل ول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنی چې قران نازل شوی دی لګ لګ نازل شوی دی نو ردی دی یهودیانو زد وک حسد یو کړ دی پیغمبر سره چې الله تعالی دا وحی په دې باندې راولې ګل پیغمبر یو تو ورکلله نو دا به سمشتره او چې دی هغه بد هغه شی چې دی پیزان خرڅ کړی دی هغه څه شی دی دا خرڅول معنی خو معنی پوه شو لیکنه حواله میر تمویل علی تفسیر سراج المنیر او خازن وای یعنی هغه خپل ثواب برباد کړی دی تباہ کړی نا غزان چې خرڅ کړی دی هغه په څه شی باندې ایک پورو بما انزل الله لنډ دا شول چې بس دیو ته دا کوپر چلی ډیر ښه ښکاری بس ته ګوري کوپر کوه کوپر کوه خپل یې صبر باداو بس دیو ته دا ښه ښکاری او انکار د قران نه اولی وکړه د زده او د عناد د وجنه انکار چا کړی دی يهودو کړی اهل علم کړی دی او اختلاف ماغي کړی دی ولی کړی دی د زده او د عناد د وجنه کړی دی او کله کړی دی د علم نه ورستو کړی دی په دې باندې خپویدل چې دا قران هم حق دی او د پیغمبر هم حق دی او بیا هم دغه نه انکار کوو نو الله تعالی او تزجر ذکر کوي فباو بغضبین نو اختش ولدیو په غضب باندې علی غضبین پاسره بل غضبنا مخکیم دیو مغضوب علیهم نو وسم مغضوب علیهم شل وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره د عذاب شرمون کی مغضوب علیهم دیو مفسرین لیکلی دی ای ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده په دې کی اشاره شو لدی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالص عربی ہوں د دین مخ کی چې انبی علیہ السلام راتلل نو په بنی اسرائیل کې راتلل نو په دې ده کې وسه د بنی اسرائیل نه نبوت منتقل شو شاته بنی اسماعیل ته خالص عرب ته راغلل نو دیو د حسد د دیو سره وکړه چې زمونږ نه د پیغمبري ولی منتقل شو بنی اسماعیل ته ولی لاړل او مخ کی تاسو ته ما ویلی وو دوه درې ورځې مخ کی تیر شول چې دیو د موسی علیه السلام د په تورات باندې بیا د ورستو پیغمبرانو په دیو کې د ناکار خصلتونه راغلل نو په قلاره قلاره باندې د الله رب العالمین دیو د خلافت ارضینو دیو محروم کړل او نبوت چې د بنی اسرائیل نه منتقل شول بنی اسماعیل ته لاړ او تاسو ته ما ویلی په یو علاقه کې یو عالم دی د هغې قدر او احترام چې او نه کاغه به الله تعالی واخلي چا باندې الله تعالی مهربانۍ کړې دي هغه ته الله تعالی واخلي چې د هغې ناشکري وکړي بل طرف ته ولي نو دیو د پیغمبرانو ناقدری وکړله ناشکری وکړله نو کله چې قدر ونکه احترام ونکه پیغمبري منتقل شله د بنی اسرائیل نه لاړله بنی اسماعیل ته نو دیو سره ځکه حسد وک نو دا د نسب باندې ډیر خلک کړي ناس کوي تعصب دی ته ویل کېږي تعصب قومي دی ته ویل کېږي تعصب قومي دا زړونه نه لري کوي دا د جاهلیت والو نارو الله تعالی دې دا ټول مسلمانان نه لري کوي دا در خود مونږ او استادو د اصلاح لپاره دی نو دې کې ورته یو حدیث نیمه او بیا مخ ته زو تنګي ګم ان شاء الله بس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی حدیث کې راغلی دی دو کسان د موسی علیه الصلوۃ والسلام په خوا کې وکانا رجلان عند موسی علیه الصلوۃ والسلام د موسی علیہ السلام په خوا کې دو کسانو نو هغه یو پر بل باندې فخر کاوه د خپل قوم او د خپل نسب په عدد 9 نو د خپل نه مشران چې د حساب کل زر پلانی زوی مغر پلانی زوی غر پلانی زوی دی زمونږ قام او نسب او زمونږ خاندان خود سي دی او د سره او ته فمن انت لا ام لك تسو کې استاغه مورم ز پیجنم خلک دسی وي دا پختو تعبیر ته دغه دی په حدیث کې سره غلین دا مسند احمد حدیث ته دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موسی علیه السلام په زمانه کې دوه کسان دسی وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلله چې اوح الله الی موسی الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه او الله تعالی او تداویل بل تسعه من اهل النار وانت عاشرهم استاد نه مشرانم جهنميان وته لسمی موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړل او چې ته دغه دوه کسانو کې چې دا یو د کم پر خپل مشرانو باندې فخر کوي او پر خپل نسب باندې، نو دسې ورته وایي چې دا نهه کسان د تی لسمې ټول جهنمیان یې. نو دا تعصب قومي چې دی دا ډېر جد بد شی دی. الله تعالی دې مونږ چې مسلمان دی که د هر قوم سره تعلق ساتي، د هر قبیلې سره تعلق ساتي. الله تعالی وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې څوک پرهیزګار دی د الله په نسبت باندې عزتمن هغه دی. او الله تعالی دا نسبونه قومونه سره د دې لپاره پیدا کړی دي، مخکې لګ مخکې ساتم تاسو ته ما حدیث وای چې تاسو خپل نسبونه صرف دومره وګ پیژنه چې خپل یو بل سره پیسې درحمی وکي، لکه دامی تر دې دامی وراره دې د دې لپاره صرف پیژنه چې هغه خپل سره رحمی او خپل ولی پیو پالای، بس نور په نسب او په قام کې کغه یو د بل قوم دی هغه الله پیدا کړی، کتر دې بل قوم یې تم الله تعالی پیدا کړی. ولی ته چې به د پدې ښه خاندان کې ته ځان ته خوې، نو ته خو ځان ته پخپل هم پیدا کړی پدې خاندان کې، ته خو الله تعالی پدې کې پیدا کړی. هغه بل چې به بلکې پیدا کړی نو هغه الله پدې بلکې پیدا کړی دی. د دیو جن د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قول به زه تاسو ته بیا ویم ان شاء الله په دغه کې به راشي، سورة الحجرات کې به دا راشي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي زه د الله نه یریږم، که زه په سپي پسې مسخره وکړم نو زه یریږم هسې نه چې الله زما نه سپي جوړ کړي. نو دی بل مسلمان چې هغه ستا د قوم نه دی، ستا د نسب نه دی، نو ته هغې ته سپک په نظر باندې ګوري، نو دا ډېره زیاتره ګناه خبره ده. دا ابو ذر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه په حدیث کې ذکر شوې ده، شعب الایمان کې هغه روایت موجود دی تفصیلا. ابو ذر رضی الله تعالی عنه دا یو لوی سړی و، نو دا یو ځل چې دی د بلال رضی الله تعالی عنه ته عجر ابو ذر رضی الله عنه بلالا بامه فقال یا ابن السوداء، نو بلال رضی الله تعالی عنه ته یو ځل د ویلله یا د تورې بچیا. بلال رضی الله تعالی عنه د رنګ په اعتبار سره تور و، ده ته ویل د تورې بچیا، ستا هغه مور هم د پیژنم، هغه توره مور دې پیژنم، داسې الفاظ ورته ویل. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله، نو نبی علیه السلام ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته وایي انک امرؤ فیک جاهلیه، وسم په تا کې د جاهلیت هغه خوی نشته، تا وسم ځان نه دا خوی نه دی لري کړی چې دغه مسلمان دی، ته اوس مسلمان یې او ته دته پیغور ورکې په دې خبرو باندې. دا خو د پیغور خبرې نه دي چې در پلانی زوی او تر پلانی زوی او زر پلانی یم. نو دا ډېره زیاته بدبوداره آواز دی. الله رب العالمین دی دا زمونږ استاذ نه دا بدبوداره آواز لري کی. او حدیث کې راغلی دی شعب الایمان کې، او حدیث ذکر شوی دی وی لینتهین اقوام اغه خلق عن فخرهم بآبائهم فی الجاهلیه، او کم خلکو چې په جاهلیت کې به خپل مشرانو باندې فخر کاوه، نبی علیه السلام وایي دا خلک دین دینه منه شي، او لیکونن اهون علی الله من الجعلان، کنه دا به د ګونګټ نم د الله تعالی په نسبت باندې ډیر چیرې سپک شي. دا به د ګونګټ نه الله سپک کی، ګونګټ چیرې هغه شاته چیرې په ځان غوشانو یو ډیرې را یو بوجۍ را تړلی په ځان باندې روان شوی، او هغې ته را پوزه داسې اړم کړي یو مخې له دیکې ورکوي. الله تعالی وایي داسې برې زه سپک کړم لکه څرنګه چې دا ګونګټ سپک کړی دی، چې په قوم باندې چرې قومي تعصب. دا یهود ولې تباه شوله؟ یهود ځکه تباه شول چې قومي تعصب یې وکړه نبی علیه السلام سره، وایي تر اوسه پورې پیغمبران په مونږ کې راتلل، وایي د اوسه پورې به چرې مشر چرې زمونږ د قومو، او اوس چرې را مشري زمونږ نه لاړه، هغه بل قوم ته لاړه ده، بس په دې وجه باندې چرې تباه شول. هغه ونه مانه، الله تعالی غرق او تباه کړل. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دغه غرق کېدل نه بچو ساتي، چې زما د قوم دی او زما مشر دی، زما تنظیم دی، زه به منم، او چې زما مشر نه دی، زما د قوم نه دی، زه بیا نه منم. دا د یهودیانو صفت و. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نه محفوظ کړي. په با او به غضبین نو اخته شول دی په غضب باندې، پاسره بل غضب نه. دا دو غضبونه کوم نو حضرت مختصر ذکر کوم، نور تقریبا واته پر کونه ذکر کړی دی علما. یو قولدار چې په دیو باندې غضب راغی چې هغه تکذیب د عیسی علیه السلام، او دویم غضب چې هغه تکذیب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا دو غضبونه پراغلل. یا امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وای غضب راغی په دیو باندې، پاس ربل غضب نه. اول غضب په دیو باندې دا چې تورات برباد ک پاغي باندې عمل ونه ک، نو دویم غضب دار چې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار مو ک، نو یو غضب او بیا بل غضب. یا دریم مفسرین لیکلی دی غضب دار غضب په سبب د کوپر دما انزل الله باندې د قران کریم نه انکار وک، او دویم غضب دا چې حسد او بغض د دې پذرونه کې پیدا شو، نو په دې وجه باندې پیدا غضبونه راغلل. ډېر اقوال پکې شته دي نور. ولیل کافرین، او د کافرانو لپاره عذاب مهین، عذاب دی ذلیل کوونکې، عذاب دی رسوا کوونکې. مهین دې کې علماو ذکر کړی دي وایي کله چې عذاب سره صفت د اهانت ذکر شي نو دا خاص په کافرانو پورې، نو مخکې دیو کوبر کړی او د دیو او عذاب مهین او تولی ویل کیږي. عذاب مهین هغه دی چې هغه چاله چا عذاب ورکړل کیږي چې هغه شرمنده کی هغه ذلیل کی هغه رسوا کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په اسارم المسلول کی ذکر کړی دی، وای چې د عذاب سره وصف د اهانت راشي یا د تذلیل راشي یا د دخول راشي، نو دا خاص په کافرانو پورې. او قران کریم کې په نه آیاتونو کې عذاب مهین دا ذکر شوی دی، نه آیاتونو کې دا ذکر شوی دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د خپل عذابونو نه بچ کی. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي. دې باندې بس ته صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. دعا وکړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب العالمين من قبل إخبار الكتاب بني فريق. رب العالمين من قبل إخبار الكتاب على مرك. رب العالمين دې کتاب ته ناستا د زمونږ د ګناهونو کفاره وګرځو. یا رب العالمین دا کتاب زمونږ لپاره شفاعتي وګرځو. یا رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې دې کتاب ته ناستي الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړه. الله تعالی ذریات یې خپل د غیب او خزانونو پوره کړه. رب العالمین پر خپل کتاب باندې پوه کړه. یا رب العالمین د دې کتاب د خیرونو برکتونو په ټول مسلمانانو باندې راوله. الله تعالی دا برکتونه باندې را نازل کړه. یا رب العالمین دې کوم ذکر چې د قران لوستل کیږي الله تعالی کوم ذکر چې د مسلمانانو د قران اوري الله رب العالمین د غسینې برکتی کا. الله تعالی د کورونه برکتی کا. الله تعالی د اخرونو برکتونه اولاد ته منتقل کا. الہ العالمین د مؤمنان مسلمانانو معاشره په قران باندې عبادت کا. الله رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کا. الله تعالی موږ ته ګناهونه معاف کا. رب العالمین موږ په خپل کتاب باندې پوهه کا. رب العالمین د قران مراکز او د قران کریم درسونه د عام کا. الله تعالی حق پر رسول الله کرام عام کا. الله تعالی ته حفاظت وکا. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.